نا محترم اجمولی صاحب دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المدرسینا حفیظ اللہ حکمت اللہ اولو کے ہدایت اللہ پختنہ کوی چی یوکس دا سہار لموز نہ کوی نور منزونا و تلاوت کوی دا دی سڑی دی پارا سا سزا دا حضرات دا سڑی چی نور منزونا کی دا سہار منزونا کی تا سے پختنہ جنیو کی چی دا سہار دا المعزس منکر دی کپا غبانی مقر انکار دا فرضیت تذری کی نظری کدی رشتہ دا دی سہار دا المعزس منکر بی او سلور المنزه دا عقیده بی چی پشواروز کی سلور المنزه نستا دا دا سہار مز بی خی پرد ندی العیاذ باللہ دا سڑی خوب ورے دا کلام و خبر و تلی دا خبی خی مسلمان ندی دا خو مرتد بلکی او کدا سوی چی دا غفلت پا خاطر دا خوب دا وجی دا سستی و دا کهالی پا خاطر دا سہار مز دا سپات کی جی عقیده دا فرضیت لری نو دا سڑی پاسق فاجر دی اللہ جل جلاله بشدید عذاب ورکی مگر دی توبو باسی او هر طول مندن چی دا سہار دا پریش دی حضرات و حقای پسیمکی دا دا حقا فریزه دا حتا پا زکندن کی کدا غد دل مندن شل زر المندن ای پرد باجی پاتا طول پسیمکی پاتا دی بیا با وسط کی بلالار نلری والسلام.